کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، زندان سے لے جاؤ، زندان سے لے جاؤ مجھے بابا بچا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، رخ سار بھی زخمی ہے میرا کرتا جلا ہے، اور بعد تیرے مجھ پہ ستم یہ بھی ہوا ہے، کربل سے مجھے لایا گیا شام چلا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، کس طرح کہوں بات تیرے ظلم جو ٹوٹے، باندھی ہے رسن کانوں سے بندے بھی ہے چھینے، گلیوں میں پھرایا ہے ہمیں قیدی بنا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، چلتی ہے کمر تھام کے اب تیری سکینہ، میں چار برس ہی میں ہوئی بابا صیفہ، غم تیری جدائی کا میرے بابا اٹھا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، سوئی نہیں بابا مجھے سینے پہ سلا دو، للہ مجھے قید سے آزاد کرا دو، صغرا سے ملاقات مجھے کرنا ہے جا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، میں کیسے وہ بھولوں جو ستم بھاتے تھے بدخوں، کچھ پل جو میری آنکھوں سے تھم جاتے تھے آنسو، رولواتے تھے آدھا مجھے سر تیرا دکھا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، سر پر جو شہیدی کے سر رکھے وہ سوئی، عاشور کی جاگی ہوئی دوبارہ نہ اٹھی، بانوں نے کی کوشش تو بہت شانہ ہلا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، کہتی تھی وہ سر باپ کا سینے سے لگا کر، سادات پہ جو بیت گئی بھولوں گی کیسے،